إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه وصية الله تعالى في الأولين والآخرين. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى محذرا من الإعراض عن كتابه، فقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقال تعالى أيضا: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. معاشر المسلمين، دوزانغو وإسلام، sote tunafahamu kwa yakini ya kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Allah jalla wa ala anatuelezea kuwa ndio mwezi aliyoiteremsha ndani yake Qur'an. Kwanza, mwanzo wa kuteremshwa Qur'an ilikuwa ni katika mwezi huu wa Ramadhani, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Al-Qur'an, na zimetajwa fadhila nyingi zinazopatikana kwa watu ukisoma kitabu hiki Al-Qur'an Al-Karim, kitabu cha Allah jalla wa ala, maneno yake subhanahu wa ta'ala. Fadhila zilizokuja ndani ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kuhimiza na kutaja ubora wa kusoma kitabu hiki ni nyingi mno. Fadhila zilizotajwa ndani ya Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhila za kuisoma Qur'an ni nyingi mno. Lau kama tungekuwa tunajua, basi tungeyaweka maisha yetu sehemu kubwa kwenye Qur'an ili tuzizoe fadhila hizo, na hasa hasa ndani ya mwezi huu ambao zimekithiri kheri zake na thawabu zake huzidishwa maradufu. Kitabu cha Allah jalla wa ala, yani Al-Qur'an, ni kitabu cha aina ya pekee, na upweke wa kitabu hiki umekuja kwa kuwa ni maneno ya Allah jalla wa ala, yeye ndiye aliyesema, si maneno ya mwanadamu wala kiumbe yoyote, ni maneno yake subhanahu wa ta'ala. Na tofauti iliyoko baina ya maneno ya wanadamu au maneno ya viumbe na maneno ya muumba ni kama tofauti iliyoko baina ya muumba na viumbe wake. Tofauti kubwa kabisa. Kwa hiyo wewe unapokuwa unaisoma Qur'an, unayasoma maneno ya Mola wako aliyokuumba Jalla wa Ala, ambayo maneno hayo hayafanani na maneno ya mwingine yoyote. Hilo utakiwa ufahamu. Lakini pia maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyaleta katika ufasaha na ubora wa hali ya juu. Hayajawahi kusema maneno mfano wake. Na ndani yake kuna mambo mengi sana. Kwanza kusoma kwake ni baraka, na kuacha kuisoma ni hasara. Lakini wapata mwongozo wewe uliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hikam mbalimbali alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inakuzidishia maarifa, inakuzidishia akili, inakuzidishia upeo wa kutafakari. Qur'ani imeletwa ni hudan linnas, ni mwongozo kwa watu, bali hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wenye kumcha Allah. Kwa hiyo atakayeshikamana na Qur'ani kwa kuisoma akazingatia maana, atakayesoma Qur'ani akawa anaizingatia Qur'ani na anazingatia maana yake na anayafanyia kazi yaliyomo ndani ya Qur'ani, huyu na yule ambaye haisomi Qur'ani ni watu wa aina tofauti kabisa. Hata kama jamii itaona kwamba hawa wako sawa, lakini mbele za Allah hawako sawa. Ni watu walio tofauti, utofauti mkubwa sana. Kwa maana ya kwamba kama ikiwa wewe uisome Qur'an, basi wewe ni katika wajinga wa mwisho kabisa. Yaani ikiwa wewe huijui Qur'an, wewe ni katika wajinga wa kiwango cha chini kabisa. Yaani ni mjinga wa kudharauliwa wa kiwango cha chini kabisa kisichomithilika, ikiwa wewe huijui Qur'an. Huo ndio ukweli. Kama kuna watu watakuficha pembeni kwamba hakuna neno, maadamu ustadhi au maalimu anaijua, maalimu fulani haina neno, hata usipojua wewe, kama anakuengaenga hivi na kukuficha ficha kwa sababu ni babake au ni mjomba wake au anakuheshimu kwa sababu wewe ni mkwe, mimi sikufichi katika hilo. Yaani wewe ni mjinga wa kiwango cha chini kisichomithilika. Huo ndio ukweli. Na mbele za Allah Jalla wa Ala wewe ni mtu duni sana, kwa kuwa hukijui kitabu chake. Na hakuna sababu za msingi ambazo waweza kuzieleza mbele ya Mola wako ukasema kwamba hizi ndio sababu zilizonifanya mimi nisikijue kitabu cha Mola wangu. Unaweza ukanidanganya mimi, ukamdanganya yule na yule na yule, ukajieleza mbele za watu, ikawa hiyo ni sababu watu watakubalia, lakini hizo haziwezi kuwa sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huu ni mwezi wa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu na kuelezea wale ambao wanakisoma kitabu hiki. Anasema inna alladhina yatluna kitaba Allah, hakika wale ambao wanakisoma kitabu cha Allah, wa aqamu as-sala, na wakaisimamisha swala, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية, na wakatoa katika vile tulivyowapa kwa siri na kwa dhahiri. Yani wakatoa zaka na wakatoa sadaqa kwa siri na kwa dhahiri. Yarujuna tijaratan lan tabur, hali ya kuwa wanatarajia biashara isiyoharibika, kwa sababu atakuwa anafanya biashara na Allah, biashara hii haiharibiki, hakuna kufilisika ndani yake. Liwafiahum ujurahum, ili Allah jalla waala awalipe wao malipo yao, wayazidahum min fadli, na ili awaongezee wao katika fadhila zake, kwa sababu Allah innahu ghafurun shakur. Haya ni malipo ya wale ambao wanakisoma kitabu cha Allah, ni mamoja ni ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani. Lakini tumesema ndani ya Ramadhani ukifanya amali kama hizi zinakuwa ni maradufu. Kadhalika Allah akauelezea upande mwingine, upande wa watu wenye kupuuza Ukashasikia maneno kama haya kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho atakiwa kila Muislamu akijue, anatakiwa akisome, lakini yeye baada ya kusikia maneno haya akapuuza. Allah anasema kitabun fussilat ayatu, hicho Qur'an ni kitabu ambacho aya zake zimepambanuliwa. Qur'ana arabiyya, tena ni Qur'ani, hali ya kuwa ni Qur'ani ya Kiarabu. Qur'ani imeletwa hali ya kuwa ni ya Kiarabu, liqaumi ya'lamun, kwa watu ambao wanaujua, kwa watu ambao watapata elimu na maarifa. Bashiran wa nadhira, Qur'ani hii imekuja hali ya kuwa ni mbashiri, yani ni yenye kutoa ishara au habari njema. Wa nadhiran, na Qur'ani imekuja hali ya kuwa ni mwonyaji. Fa'arada aktharuhum, wakapuuza wengi wao. Fahum la yasma'un, wao hawataki kusikia. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani haiwaletei kula katika dunia yao, haiwaletei maslaha katika dunia yao. Laiti wangeambiwa kwamba ili upate kazi fulani yenye kiwango fulani cha mshahara ni lazima ujue kusoma Qur'an, asingebakia mtu yoyote ambaye hajui kusoma Qur'an. Kwa nini atapata kazi? Mshahara mzuri, lakini kwa sababu Qur'ani haikufungamanishwa na kula, haikufungamanishwa na maisha ya kilimwengu. Fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un, wakaipuuza Qur'ani wengi wao, ikawa wao hawaisikizi, hawasikii, hawataki kusikia maneno. Bali wengine wanaona kwamba ukiisoma Qur'ani itakuwa ni sababu ya wewe kurudi nyuma katika maisha yako ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tena, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqad atainaka min ladunna dhikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawma al-qiyamati wizra, hakika tumekuletea wewe kutoka kwetu sisi Qur'an, tumekuletea Qur'ani itokayo kwetu. Waqad atainaka min ladunna dhikra, tumekuletea kutoka kwetu sisi Qur'an, ukumbusho, wahi. Man a'rada anhu, yoyote atakayeipuuza hiyo dhikri, yoyote atakayeipuuza hiyo Qur'an, fa innahu yahmilu yawma al-qiyamati wizra, hakika atabeba madhambi siku ya kiyama, atakuwa na mzigo wa madhambi aliyojitwisha kwenye kichwa chake, kwenye mgongo wake. Fa innahu yahmilu yawma al-qiyamati wizra, hakika yeye atabeba siku ya kiyama mzigo. Khalidina fihi, hali ya kukaa milele katika hali hiyo. Wasaa lahum yawma al-qiyamati himla, na ni mzigo mbaya kabisa huo waliokuwa nao siku ya kiyama. Kitu kibaya kabisa walichokibeba ni mzigo huo, wa kuwa wao wameipuuza Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kuwa na sababu za msingi. Sio kwamba yeye ni kiziwi hasikii, au yeye ni bubu hawezi kusema. Neema zote Allah alizowapa waja wake yeye kapewa, pingine na ziada, lakini akaipuuza Qur'an, ikawa haisomi Qur'an la fi Ramadhan wala fi ghairi, wala hana mpango wa kuijua Qur'an, kwa sababu Qur'ani haimletei manufaa katika dunia yake, na yeye hutafuta dunia tu. Mwingine asikizia, mimi nimekuwa mtu mzima, nishazeeka sasa, siwezi kusoma, macho hayaoni vizuri, lakini humkosi kwenye madrafti, humkosi kwenye matv, humkosi kwenye magazeti, humkosi kwenye umbea, kila mahali kwa upuzi yeye utamkuta yuko hapo, na anaweza kuchangia na anaweza kuleta mchango wake katika hayo, ila katika vikao vya Qur'an atakupa udhuru mwingi usiokuwa na kifani. Utu uzima sio udhuru, ila utakapofikia utu uzima sasa umechanganyikiwa, huna akili, akili yako imeruka kwa sababu ya utu uzima. Tuambiwa basi sasa hapa husikii kinachosemwa, wewe hukisikii, udhuru. Kwa sababu usikii tunakwambiaje? Lakini maadamu akili yako iko na wasikia, huna udhuru wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ujana wako uliumaliza vibaya, basi maliza uzee wako vizuri, futa yale ambayo uliharibu hapo nyuma, kwa kurudi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ujifunze. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walijifunza kitabu cha Allah wakiwa ni watu wazima. Utasema hao ni Waarabu lugha yao. La, wako watu humu katika jamaa zetu na ndugu zetu, wapo hapa msikitini, wamejifunza Qur'ani wakiwa watu wazima. Na wameijua, kwa kiasi unachokijua. Wewe ni mtu mzima gani, wa kiasi gani usiyosomesheka? Huna udhuru. Au wewe kijana barobaro na nguvu zako, kuna udhuru gani ukujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukawa mjinga kabisa ujui kusoma? Kitu gani kimekuzuia wewe? Neema gani Allah aliyokunyima wewe? Hakuna neema ambayo Allah amekunyima wewe, neema zote amekupa, lakini ukakipuuza kitabu cha Allah kwa sababu hakikuletei manufaa katika dunia yako. Na nina hakika lau kama patangazwa kwamba yoyote atakayesoma Qur'an akaijua kuisoma, basi atapata mshahara kiasi kadha wa kadha, watu wangeacha shughuli zao wakaja kuishughulikia Qur'an. Tayari dau limetangazwa na watu wanaangalia maisha ya kilimwengu zaidi kuliko akhira. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دوزانغو الإسلام للازمة وقت مجيئة كفكة توانبياني منين قواز tusitafute njia njia nyingi za kuzifanya kufanya mambo kama yako sawa hivi. Mambo ambayo hayako sawa tukayafanya kama vile sawa, mambo ambayo si sahihi tukayafanya kama vile ni sahihi, yani kwa sababu tu ya ujamaa, kwa sababu tu ya kujuana, kwa sababu tu ya kuogopana. Uislamu bila ya elimu hauwezi kwenda mbele. Utaswali vipi wewe huna Qur'an? Utaswali vipi bila ya Qur'an? Uislamu wetu umefungamanishwa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa maneno ya wanadamu. Qur'ani hii kitabu cha Allah, Allah ameilinda na ametoa dhamana ya kuilinda. Ameteremsha maneno yake mengine katika maneno yaliyotangulia, lakini hakutoa ahadi ya kuyalinda maneno hayo. Kalamu za waandishi zikifanya kazi ndani yake, yakapotoshwa mengi katika maneno ya Allah. Waliopewa Taurati, waliopewa Injili na waliopewa Zaburi, wameikoroga. Mikono ya kina Paulo imeharibu, wakayaweka yasiyokuwemo, illa Qur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hii ni ahadi ya Allah kwamba hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'an na sisi tutailinda. Na ndio maana hataweza kupatikana yoyote tangu enzi hizo mpaka hii leo atakayeweza kupenyeza japokuwa kipande cha neno ndani ya Qur'ani alafu watu wasimuamue. Hakiwezi kuwa Qur'ani kwa sababu Waislamu wako makini na kitabu chao tangu hapo awali, zama za mwanzo kabisa. Mtoto mdogo akiinukia tayari kashafundishwa Qur'ani, kitabu kimejazwa katika moyo wake na kichwa chake. Ni Waislamu wangapi leo wanaweza kuisoma Qur'an bila kutazama mahali popote? Ukisoma Qur'an ukikosea herufi, mtoto mdogo atakunyosha kwamba hapo umekosea. Sawa, ni hivi. Ule ni ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, amewaweka waja wake maalum kwa ajili ya kuilinda Qur'an. Kwani kitabu ambacho la raiba fihi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, hakiingiliwi na batil mbele wala nyuma. Hakuna anayeweza kuchomeka lake kwenye Qur'an. Ikiwa jambo fulani ni haramu katika Qur'an, litaendelea kuwa ni haramu. Hakuna bunge litakaloweza kubadilisha, sio mashekhe wala makadhi wala wakina nani watakaokaa kwamba kuanzia leo aya fulani twaona kwamba hii inakinzana na haki za wanadamu, kwa nini tusiibadilishe? Hakuna atakayeweza kufanya hivyo. Qur'an itabaki pale pale, imebaki na itaendelea kubaki vile vile. Wanaume kwa wanaume kuoana ni haramu. Hakuna yoyote nikithubutu kwamba kwa haki za binadamu basi haina basi tupitishe. Hakuna. Uislamu utabaki vile vile na utalindwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Qur'ani imelindwa. Sasa Qur'ani ina hamala, wenye kuibeba. waonaje kuwa wewe ni katika vile vyombo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoviweka katika hii ardhi kwa ajili ya kuibeba Qur'an. Ikawa wewe, watoto wako, ndugu zako ni katika watu walioibeba Qur'an, waonaje jambo hili? Ikawa wewe umetumika kama chombo cha kubebea Qur'an ili uifikishe kwa watakaokuja mbeleni huko, vizazi vijavyo, kama tulivyoirithi sisi kutoka kwa wao walitangulia, tukabeba sisi na sisi tuwabebeshe wenzetu. Hili halitakuja isipokuwa kwa sisi kujishughulisha na kusoma Qur'an, bali kuna fawaidi nyingi sana huko akhira za usomaji wa Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia katika hadithi sahihi kabisa ambayo sahaba na Uwais bin Sam'an amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, yu'ta يوم القيامة بالقرآن وأهله. سيكون القيامة قرآن يتلتوى لولي وتوكي ولوكو وكي يسوم قرآن وتلتوى. سيكون القيامة الذين كانوا يعملون به في الدنيا أمباو ولكو وكي فنيكازه قرآن دنيان تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة وآل عمران استكوزنا تقول ينبيل تحاجان عن صاحبه. Sura hizi zitakuwa zinakwenda kumtetea, ndio mawakili wa kumtetea huyo mwenye kuisoma Qur'an. Qur'an itasimama kukutetea wewe uliyekuwa ukiisoma Qur'an siku ya kiyama. Una mambo mengi sana ya kuhojiwa na Allah kwa namna ulivyoishi hapa duniani. Sasa Qur'an itasimama nafasi ya kukutetea wewe. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal hadithu akhrajahu Muslim. Bali daraja yako inakuwa ni kubwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yuqalu li sahibi alquran, ataambiwa yule mtu wa Qur'ani anayesoma Qur'ani siku ya kiyama, ataambiwa iqra wartaq warattil kama kunta turattilu fi dunya, soma upande daraja, iratili Qur'ani kwa utaratibu kama ulivyokuwa ukiisoma kwa utaratibu huko duniani. Fa inna manzilataka inda akhir ayati taqra'uha, daraja yako wewe katika pepo, kile kiwango cha daraja ya ile pepo utakayoipata itakuwa ni pale katika ile aya ya mwisho ambayo wewe ulikuwa unaijua unaisoma katika dunia. Soma tu mpaka ile aya ya mwisho unayojua wewe, ukifika hapo ndio mwisho wako. Yani ni kama vile waambiwa, bwana nakuuzia hii shamba mathalan, sasa wewe sema maneno fulani, yale maneno unayojua unayosema kila siku, sema tembea huku unasema maneno hayo, ukimaliza ndio mwisho wa hapo, utakuwa nimekupa hapo mathala au nimekuuzia mpaka hapo. Mwisho wa maneno yako ndio mwisho wa eneo lako, utakwenda mpaka wapi? Sasa soma Qur'an kwa taratibu kabisa, upande daraja, ile aya ya mwisho utakayokomba hapo utakapoishia ndio daraja yako itaishia hapo. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, soma na upande ngazi, upande daraja, na uisome kwa utaratibu kabisa, usifanye haraka kama ulivyokuwa ukiisoma kwa utaratibu duniani. Daraja yako wewe ni ile aya ya mwisho ulikuwa unaisoma. Kwa hiyo kile unapozidisha wewe kuisoma Qur'an ndivyo unavyozidishia manzila na daraja mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kwenye kuisoma Qur'ani kuna kuvuna thawabu nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, yoyote atakayesoma herufi moja tu kwenye kitabu cha Allah basi atapata yeye jema, atapata yeye thawabu. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja huwa linalipwa kwa mara kumi yake. Lile jema moja ndio lilifanya, kama ni herufi moja walipa jema moja, basi linakuwa ni mara kumi. La aqulu alif lam mim harfu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha, anasema sisemi kuwa ukisoma alif lam mim kwamba ni harufu moja, la. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema walakin alif harfu, ile alif ni na harfu kwa pana mema kumi pale, thawabu kumi. Wa lamu harfu wa mimu harfu, lamu harfu mbali na mimu harfu mbali. Sasa yategemea waisoma kwa kiwango gani cha unyenyekevu na utulivu, pingine thawabu zikazidi zaidi ya hapo kwa vile unavoleta unyenyekevu na ikhlas katika kusoma kwako. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuhimiza katika hadithi ambayo amepokea sahaba Abu Umama radhiyallahu anhu, anasema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema iqra'ul Qur'an, awaambia Waislamu someni Qur'an, fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi, kwa sababu Qur'an itakuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni muombezi kwa wale wenye kuisoma Qur'an, itakuombea. Kwa hiyo hadhari ndugu yangu Muislamu, au hima kwanza ndugu yangu Muislamu kwenye kujifundisha Qur'an. Inawezekana kwa waona watu sisi hawakuwa wakijua chochote katika Uislamu, bali mtu amesilimu ametoka katika Ukristo mathalan, amekuja kwenye Uislamu ni mgeni kabisa, anakaa kiasi cha wiki mbili, waona kwamba sasa herufi anaziona, anaweza kubeika kusoma kidogo, aendeleza mara huyo asoma. Wewe umezaliwa kwenye Uislamu, una umri wa miaka 60, una miaka 50, baba Muislamu, mama Muislamu, umeishi kwenye jamii ya Uislamu, huna unalolijua. Wewe ni Muislamu wa vipi sasa? Kitu gani kilichokushinda? Huyu asiyekuwa Muislamu asili yake, hakuwahi kuwa Muislamu, si wazazi wala yeye mwenyewe, kasilimu, amekuja anasoma Qur'an. Wako wengi tu. Amejifunza Qur'an kwa muda mfupi, tayari kashaijua. Mara anaendelea, mara asikia amekihifadhi kwa kitabu chote cha Allah Jalla wa Ala. Wewe umezaliwa kwenye Uislamu. Wajifanye wajua mambo mengi, yakitaja mambo ya Uislamu mengi kabisa, ujifanya wewe unayajua na kujitia wachangia. Huna unalijua, mbumbumbu kabisa. Qur'ani huijui, mjinga kabisa, hujui Qur'ani. Kitu gani kilichokufanya usijui Qur'ani? Ah, wakati upi? Si ule wakati unaomaliza kuangalia mpira, wakati unaozungumzia wewe upi ambao huna? Hebu tudanganye sasa, ehe, ni ule wakati unaomaliza kwenye kuangalia mpira. Ukishamaliza kuangalia, mwanze kuzungumza ushabiki, mbishane kwanza, nani kacheza vizuri, nani kufanya kadha, mamaliza muda mrefu, ndio wakati huo unaozungumzia kwamba huna? Au ni ule wakati unaokaa kwenye vijiwe mkazungumza pale mambo ya kipuzi, siasa hizi na zile na zile, ndio ule wakati unasema huna kwa kukaa kusoma Qur'an? Hebu tuambie, ni wakati gani wewe unaotaka upewe hasa? Ule wakati unataka kukupewa kwamba huu ndio wakati mimi nataka nikipewa huu basi nitaweza kusoma. Hebu tuambie ni wakati gani, ili pingine tujichangachanga, tukuangalie, tukuhurumie, upate wakati huo. Tuache uongo, tuache kupuuza mambo ya dini. Bali kuna wazazi pia huwa hawajali watoto wao kusoma Qur'an. Mzazi iko tayari kumhudumia mtoto wake akasome skuli kwa pesa nyingi na gharama nyingi kabisa, hali yake dhaifu, maskini, ataangaika huku na kule, pingine ampeleka skuli huko, ambiwa ada hizo ni za chini, zile rahisi rahisi, milioni 1,500,000 kwa mwaka kwa mtoto wa darasa la tano. Baba atazitafuta, atazipata bwana, atatoa milioni 1,500,000 hapo. Hajaambiwa mambo ya rimu, hajaambiwa si mambo sio kufanyaje, sijui kuna hiki mchango wa hivi, vyote atatoa ili mtoto wake aende shule. Sasa hebu mwambie swali la madrasa, kwamba kule madrasa tumetumwa shilingi 10,000, tuitoe shilingi 10,000 kwa ajili ya madrasa. Ataanza kuuliza kwanza, huyo mwalimu wa wapi? Qur'ani gani hiyo? Kama mwalimu hataki, kaa hapa nyumbani. Kama huwezi kwenda chuoni mpaka 10,000, kaa hapa. Mimi nitaitoa wapi 10,000? Kwani ile milioni 1 unayotoa ukipeleka shule, wewe itoa wapi? Mniambie. Vitoto vidogo vidogo vya chekechea vapelekwa, ataambiwa ada 300,000, 500,000, 1,000,000. Atatoa tu, hana wasiwasi. Sasa hii ni dharau, kwa sababu ule mtoto mwenyewe unamjenga akidharau kile kitabu. Aona baba ametia umuhimu mkubwa sana wa mimi kusoma shule, lakini madrasa si madrasa tu. Sasa tukiwalea watoto wetu katika msingi huu, atakuja kuwa huyu mtoto kama wewe, atakuwa mzuka kama wewe, atakuwa mjinga kama wewe. kwa sababu wewe uko hivyo na yeye atakuwa hivyo hivyo na wewe ndio unapomlea. Hebu tukipatilizeni kitabu cha Allah. Ni aibu leo kumuona Muislamu Ramadhani hii imeingia hajasoma hata juzuu moja. Wewe Muislamu hata juzuu moja basi umemcha Mungu ukasoma ukamaliza Qur'an. Ramadhani imeingia mpaka Ramadhani yaisha. Kweli? Huoni aibu? Huoni haya? Wenzako wasoma Qur'an wamaliza kila baada ya siku tatu kushamaliza msahafu aya moja. Wewe huna moja wala hauko na wajiona uko sawa kwa kawaida tu. Utakuwaje wa kawaida? Huwezi kuwa wa kawaida. Wenzako watakuwa na kawaida tu, sawa tu, lakini si kawaida hiyo. Wewe ukatakiwa wangu kibaya kabisa, utakiwa utoke hapo na waweza kutoka. Hii mahadi na hiki chuo kimejengwa na kimeanzishwa kwa lengo la kuwakomboa Waislamu kwenye hilo. Je, usome? Acha ujinga. Acha maneno ya watu. Kaa chini usome. Ukisoma utaona faida ya kusoma Qur'an. Kwa hiyo tunaposoma Qur'an tutakiwa tujue maana yake, tuwe tuizingatia. Sasa hizo ni hatua nyingine zikaendelea. Kiu utajuaje maana yake? Utaizingatia vipi? Wakati kuisoma mwenyewe huijui. Kuushika ule msahafu tuwaogopa hiyo. Unaona kama kitabu cha uchawi. Qur'an si kitabu cha uchawi. Qur'an ni dhidi ya uchawi, ni dhidi ya mashayatini. Ukiisoma suratul Baqara, nyumba ambayo husoma suratul Baqara haingii shaytani. Akhdhuha baraka wa tarkuha hasara la yastati'uha al-batala. Mtume sana sana amesema hivi, ukamatana na suratul Baqara ni baraka, unakuwa umebarikiwa wewe, na kuiacha suratul Baqara ni masikitiko na ni majuto. Na sura hii haiwezi na wachawi. Tunalamika wao mimi nakabwa watu sio hivi. Wewe Bakara shikamana nayo, soma Bakara basi kwisha. Hakuna cha mganga wala nani, si maji marefu wala maji mafupi wala nini, Bakara basi kwisha. Kwa ujumbe wangu ndugu zangu Waislamu, turudini kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake kuna mafanikio makubwa, na kuyachana kitabu cha Allah kuna hasara nzito. Innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Hizi ni faida wanazopata watu wanaokisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وهمامنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا ولموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعله غيث رحمة لا غيث عذاب. اللهم اجعله غيث رحمة لا غيث عذاب يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله وسلم عليه.